biela ten grzech pierworodny. Bardzo nie lubię takiej interpretacji, że wtedy to już się stajemy tacy święci i prawda, nie wiadomo jak. Dużo bardziej mnie przekonuje w samym tym obrzędzie chrztu moment wybrania. Moment wybrania, że to dziecko zostaje wybrane, że ono zostaje uznane, prawda, za moje w ustach, w myśleniu Boga. Ale to na marginesie, bo nie chciałbym tutaj steologizować tej naszej rozmowie. Jest to mi dalekie. W każdym razie zupełnie innego rodzaju akcent. A tutaj wracając, myślę, że jakiś rodzaj takiej skazy i każdy odczuwa i no i w tym sensie, no bo to oczywiście też jest mit, prawda, opowiadanie mityczne, to pierwsza księga Biblii, ale on dużo o nas mówi. Właśnie mówi przede wszystkim o tej rysie, która gdzieś tam na dobrej w gruncie rzeczy naturze człowieka jest. Proszę Państwa, to przypominamy, pocieszające, to tylko mit. Tych dwojga nie było nigdy, tak? No dobrze, tak jest. Nie. Wydaje mi się, albo byli wszędzie i zawsze, nie? Bo na tym polega mit, prawda? Znaczy, mnie się wydaje, żeby... Wojtek? To akurat także zawdzięczam wśród wielu innych rzeczy Tischnerowi, że w pewnym momencie już przestały mnie interesować te pytania, skąd zło właściwie. Nie? To znaczy... Tylko, bo perspektywa biblijna, mówi Tischner, jest taka, że nie, właściwie nie chodzi o to w tej przypowieści, tej z początku Biblii, prawda, skąd to zło się pojawiło, tylko co można z tym zrobić, prawda, że można, przede wszystkim pokazanie perspektywy, że można z tym coś zrobić. I jakby podsumowaniem całej historii biblijnej są te słowa zło dobrem zwyciężaj, które mówią, że no nawet z takiego zła można dobro w jakiś sposób wyprowadzić. Mnie bardzo, muszę powiedzieć, od wielu już lat właściwie czuję w sobie taką niechęć do rozmaitych takich spekulacji na temat zła i tak dalej, pewnego rodzaju nawet nurzania się w tym złu, które niestety jest obecne w kulturze współczesnej. Po prostu dlatego, że my się zła boimy także. No to jest to jakby jako istoty, no boimy się po prostu przemocy, cierpienia i tak dalej, więc kultura bardzo chętnie się tymi obrazami posługuje i stawia nas ciągle przed takim, rzuca w nas takimi rozmaitymi właśnie mocnymi obrazami. A mnie się wydaje, że zamiast się tak rozkoszować wręcz tym złem. Trzeba się skupić na tym, co można zrobić, żeby je powstrzymać, żeby go było mniej. Innymi słowy, na pytanie, skąd zło, moja odpowiedź brzmi zawsze ze mnie. Prawda? Skąd zło ze mnie? Ale nie musi być. Prawda? Nie musi być ze mnie. Nie musi. Mogę też z siebie dać. Prawda? I w tym sensie, kiedy jest... wojna i ktoś cierpi, to ja nie pytam, co mi za to dasz, że ja ci pomogę, tylko pomagam. Nie? A potem się dopiero wmiesza polityka i zaczyna się właśnie, a może by nam coś dali, a za dużo ich tu jest w Polsce, prawda? Mówię oczywiście o uchodźcach z Ukrainy i o tym, co się teraz jakby częściowo w społeczeństwie dzieje, bo na szczęście nasze społeczeństwo, nie wiem, jak to zabrzmi, ale jest pierwsza w nocy, można powiedzieć. Na szczęście nasze społeczeństwo jest w dużym procencie ewangeliczne ciągle. Prawda? I się nie poddaje takim ohydnym, trzeba to szczerze powiedzieć, nagonkom na tych, którzy są w desperacji właśnie. Przybyli tutaj zdesperowani, zagubieni, rozmaici ludzie z rozmaitymi cechami, tak jak i my, do nas podobni bardzo, prawda? Co możesz zrobić? Nie nurzać się, nie dzielić włosa na czworo, nie wymyślać, prawda, tego czy innego, nie kształtować sobie jakiegoś obrazu tych ludzi, tylko pomóc. Nie? To jest moim zdaniem bardzo jasny przekaz Ewangelii, jeśli tak można powiedzieć, bardzo uniwersalny w gruncie rzeczy. Znaczy, zło dobrem zwyciężaj. Znaczy jest zło, to nie dodawaj do złego zła, tylko spróbuj zrobić coś, co zmniejszy tę sumę, nie? Zła, co może powstrzymać w ogóle. Niektórzy mają takie Widzimy, ile jeden człowiek może narobić chaosu w świecie ostatnio, prawda? Ile może narobić zła, ilu ludzi może skrzywdzić jeden człowiek, nie? No, ale z drugiej strony, jeśli znajdziemy dobrego człowieka, to on na to miejsce, czy no, na to miejsce koniecznie. Tak, tak. To, prawda, kiedy mamy człowieka, który jest sprawczy, który potrafi ludzi zwołać, prawda, i ich zmobilizować, to widzimy też, ile on z kolei potrafi dobra zrobić. No bardzo dużo od nas zależy. To jest właśnie takie przesłanie tutaj, wydaje mi się, tego Triduum jest bardzo takie, bo mówimy o tych trudnych rzeczach, ale to ono jest też pozytywne. Znaczy, że takie poczucie, że ta ofiara no nie jest bez sensu. Bo często właśnie takie, że bardzo istotne, żeby to rozpamiętywanie krzyża się nie przychylało w stronę jakiegoś takiego, nie wiem, takiej melancholii, czy bo ja wiem, rozpaczy nawet. Dobra jest odrobina melancholii. My jesteśmy z Krakowa, to jest miasto zbudowane trochę na melancholii, ale, ale za dużo melancholii to się robi Warszawa pod nocą. To bardzo dziękujemy, oczywiście. I znów, no, padły takie słowa i takie zdania, które no... No, są jakąś taką nagrodą, wręcz darem. O, darem dla nas. Chcę coś miłego powiedzieć i chcę, żeby panowie, użyję teraz tego określenia, panowie odczuli, że jest ktoś na tym świecie, kto odczuwa wdzięczność w tym momencie. Myślę, że państwo też, zresztą chciałam zapytać, czy państwo czują się zaproszeni do rozmowy na tematy, które podejmujemy tej nocy. Odezwali się do nas panowie, bo zazwyczaj panowie to jest męska bardzo audycja, trójka pod księżycem. Magazyn dla mężczyzn, tak to nazywam. Więc pan Paweł, pan Brantysław, piękne imię, pan Franciszek, ale była też chyba pani. Nie, pan Adam, nie ma pani. Więc, czy państwo są z nami? To jest pytanie. Zamykamy to okrążenie. W Krakowie towarzyszą nam ksiądz Przemek oraz redaktor Wojtek. A oto raz jeszcze, już teraz poważniej, odpowiedź muzyczna na hasło, jedno z haseł nocy, ból. Future sin. płaszcz, wiesz, jak aureole nie przychodzą lekko od telewizyjnych pasterzy z salonową owieczką, a ja modlę się. Cytuję za przekładem dostępnym w sieci tego oto utworu pod tytułem Wooden Jesus. Odpowiedź muzyczna na hasło ból. I teraz będzie PS, proszę naszych gości. Przypomnę, to Wojtek Bonowicz i ksiądz Przemek Bukowski. Napisał do nas, kto pan oczywiście to jest, pan Wiesław. I pytanie zadał, czy cierpienie Jezusa miało sens, skoro my ludzie jesteśmy tacy źli, ale ja myślę, że my właśnie tuż przed piosenką tę odpowiedź otrzymaliśmy, więc może szybko podsumujmy. Teraz kto kończył? Wojtek czy Przemek? Tamte... Wojtek. Ja powiem tylko tyle, że słowo sens jest takim słowem, które może wprowadzać pewne nieporozumienie. Czy miało sens w takim sensie, rozumieniu. W takim sensie, na ogół sobie to wyobrażamy w ten sposób, że, bo nawet były takie przedstawienia, prawda, że jest na przykład jakaś waga, na jednej szali są nasze tam przewinienia, czy złotego świata, na drugiej ta ofiara i to się tam równoważy. To nie o taki sens chodzi, nie o sens, powiedzmy, nie o jakieś takie równanie matematyczne, to tylko tu jest, coś innego się dzieje po prostu, to znaczy płynie z tego zachęta dla nas, żeby żyć właśnie wedle tych słów, zło dobrem zwyciężaj. Tak bym to chyba najprościej powiedział. I też chyba taka myśl dla tych, bo mało powiedzieliśmy o bólu, o cierpieniu, a on jest przecież czymś bardzo takim realnym, dojmującym. Myślę, że każdy z nas w życiu ma doświadczenie towarzyszenia komuś bliżej, dalej, ale właściwie nie, w tej chwili to już jest nieustanne. Ja się zbliżam do 60, więc nieustannie właściwie. Każdy tydzień przynosi jakiś telefon, jakąś wiadomość, prawda, o kimś, kto cierpi, kto się czuje w tym cierpieniu jakoś osamotniony, kto potrzebuje nawet konkretnej jakiejś pomocy, a czasem tylko potrzebuje słowa, nie? Więc to jest też to, że ja bym powiedział, że Wielki Piątek jest takim, tu się coś takiego dzieje, że także to cierpienie jakby nabiera innego charakteru. Może taki przywołam obrazek, który mnie bardzo przejął, kiedy 20 lat temu papież był umierający. On bardzo długo był tak osłaniany, chroniony przez, prawda, cała Polska widziała, że papież jest słaby. I ręce mu drżą, i głos mu drży, i tak dalej, ale ciągle tam wieści z Watykanu szły, że jest w świetnym zdrowiu i w ogóle mocarz. I kiedy w końcu pamiętam takie świadectwo jednej kobiety, która chorowała na chorobę Parkinsona. I ona mówi, jak go zobaczyłam, to nagle poczułam się, że nie jestem sama. Że nie jestem sama w tym cierpieniu. Nie? I myślę, że to jest coś takiego, się też dzieje w tym, i wiemy ze świadectw ludzi, że po prostu w tym Wielkim Piątku się coś takiego dzieje, że ludzie patrzyli w tę stronę, patrzyli na tego ukrzyżowanego i mówili, no nie jestem sam, no nie jestem, jest ciężko mi, ale nie jestem przynajmniej sam, nie? Chyba coś takiego, tak bym ten sens spróbował wyrazić. Doskonale, bardzo dziękujemy. Tak, Przemku, nie zapomniałam o tobie, ale chciałam trochę... Jestem cały czas. Do przodu teraz, żeby już nie zatrzymywać się. To jest takie bardzo ogólne pytanie, ale ono właśnie mnie gnębi. Właśnie gnębi, że nie umiem na nie odpowiedzieć w tym sensie. O, sensie. Jak się dzisiaj odnaleźć wobec religii? Najpierw jak się nie pogubić? Takie byłoby pytanie najprostsze. Bo no, jakby to powiedzieć, no nie chcę nikogo zgorszyć, ja tu mam jakiś przykład dawać, prawda, ale tak sobie myślę, że coraz bardziej nie po drodze nam, no nie tyle z religią, co może bardziej z kościołem, ale to byłoby zbyt publicystyczne, więc pomijam. No właśnie z przeżywaniem religii, że to że ciągle albo coraz bardziej nam coś nie pasuje i my zadajemy pytanie, no zaraz, no ale dlaczego my się mamy z tego spowiadać? No przecież, no litości, jesteśmy dorosłymi ludźmi, no jasne, jak zamordujemy kogoś, no to trzeba już, no ale tych grzechów ciężkich tak naprawdę chyba jest w sumie dosyć niedużo. No dobrze, nie o grzechach, bo też będzie zbyt tak katechetycznie, tylko właśnie, no dzielę się swoim doświadczeniem, swoim lękiem, swoim dyskomfortem, że zamiast coraz lepiej, to jakby coraz gorzej. Tak, ja tu się absolutnie zgadzam. Jeżeli można, użyję tego słowa grzech. Pamiętam, jeden z naszych wykładowców jeszcze na teologii, on rzucił moralista, więc dobrze się w tych grzechach rozeznał. I pamiętam takie jego stwierdzenie, nie jest lekko zgrzeszyć ciężko. To tak odnośnie do tej frazy o tych ciężkich grzechach. Ja myślę, że sprawa taka bardziej fundamentalna, poniekąd też już w tej naszej rozmowie się pojawiła, polega na tym, w jaki sposób my przeżywamy życie i religię, bo właśnie wspomniana instytucja Kościoła, prawda, i tak dalej, to się wiążą, oczywiście te tematy się wiążą, i często wywołują zgrzyt i bardzo dobrze, że wywołują ten zgrzyt, bo no jakby nie było, księża są pewnego rodzaju funkcjonariuszami Boga, przynajmniej tak siebie definiują. I teraz, kiedy widzimy wśród takich postaci, a młode pokolenie, to powiedzmy tych młodych, dorosłych, dzisiaj studentów, ja to obserwuję każdego dnia, jest bardzo wyczulone na pewne tematy, prawda? Znaczy nie na temat Kościoła, ale chcę spojrzeć troszeczkę szerzej, chociażby na temat hipokryzji kleru, mówiąc tak brzydko, nie? Że tego nie możemy wybaczyć. Możemy wiele rzeczy wybaczyć, ale tego nie możemy wybaczyć. Znaczy brak szczerości. My jesteśmy pokoleniem szczerych ludzi, to są bardzo szczerzy. Ja sobie przypominam mnóstwo takich sytuacji, kiedy ja bym po prostu swojemu wykładowcy nie powiedział, nie zwrócił uwagi na to czy na tamto. Młodzi dzisiaj nie mają z tym żadnego problemu, ale oni też oczekują jakiejś wzajemności. I teraz wracając do tego założenia, w jaki sposób przeżywamy życie. W taki sam sposób możemy przeżywać religię i niestety w niektórych przypadkach możemy z pewnym dziwnym sposobem przeżywania religii mieć do czynienia, bo Ewangelia jest dobra, ona w gruncie rzeczy jest i prosta, i bardzo dobra, ale z tej Ewangelii można różne rzeczy zrobić i można, tak jak to powiadał Tischner, zrobić z dobrej nowiny złą nowinę. I problemem religii jest chyba w naszym wydaniu właśnie to, że my często tę złą nowinę robimy z religii. To znaczy ona w gruncie rzeczy ma ocalać człowieka. A jak przychodzimy, pamiętam, u mnie w rodzinie się pojawił kiedyś taki motyw, moja kuzynka mówi, no jak ja mam wierzyć w te wszystkie dobre rzeczy, które tutaj sobie wyczytuję prywatnie, jak potem idę do kościoła i pierwsze co słyszę to jest uznajcie wasze grzechy, albo niech Pan przebaczy nam nasze grzechy. To jest pierwsze zderzenie, nie? I tu jest chyba jakiś taki zasadniczy problem, który dotyczy i wierzących, i niewierzących. To znaczy, czego my w życiu w gruncie rzeczy poszukujemy. Wojtek to świetnie nazwał właśnie szukaniem dobra. To znaczy, chodzi o to, żeby się koło dobra kręcić, nie koło zła. Dla mnie takim fenomenem, ja już gdzieś to chyba mówiłem, nie wiem, czy nawet nie w towarzystwie Wojtka, było bardzo specyficznym. Parę lat temu w Polsce była taka ogromna moda, tak to nazwę, na egzorcyzmy. No, my się lubiliśmy kręcić wokół tego tematu. Jakby zło nas tak magnetyzowało, fascynowało, że właściwie no, nawet takie miesięczniki chyba powstały pod tytułem, prawda, już rzeczonym. Nawet był film straszny pod tym tytułem. Tak, tak, tak. I chyba nie jeden nawet. No, cieszyło się to bardzo dużą popularnością. A tymczasem sprawa jest bardzo prosta i bardzo prosta i zarazem skomplikowana. Zresztą świadectwo tutaj daje też księga, która opisuje losy tego bohatera, którego tutaj wspominamy wielokrotnie i wokół którego też te dni się jakoś kręcą, w której to Biblii jest takie sformułowanie, dające do myślenia. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Mi dodaje dużo do myślenia i wydaje mi się, że filozofia też Tischnera, którą tutaj przywołujemy, ona właśnie na tym polegała, że Tischner szukał dobra, a nie zła. I przez to żył i żyje do dzisiaj jego myśl, bo w gruncie rzeczy zła się łatwiej szuka. Ono jest taką propozycją, która nam się wyłania właściwie z każdej witryny internetowej, portalu, prawda, naszych mediów społecznościowych. Tu nie trzeba jakoś wielkich ćwiczeń. A z dobrem jest troszeczkę trudniej, bo jesteśmy ciągle bombardowani, prawda, rozmaitymi obrazami i znaleźć w tym wszystkim coś, co nas uspokaja, co daje nam takie poczucie, że właśnie życie ma sens, ta przywołana tutaj też fraza, jest chyba trochę trudniej. No, dobro jest bardziej wymagające, bym powiedział. Zło jest takie, też może być oczywiście strukturalnie, no znamy historię, prawda, XX wieku, rozpracowane i tak dalej, ale właśnie w tym zawołaniu szukajcie, że dobra trzeba szukać i albo życie spędzę, mówiąc bardzo ogólnikowo, przepraszam za to, ale albo spędzę życie na szukaniu dobra, jako człowiek religijny czy niereligijny, albo odwrotnie, zawsze będę tropił, zawsze będę podejrzliwy, zawsze będę komuś tam dokuczał. Prawda? W tych takich dwóch zasadniczych osiach wydaje mi się, że się rozgrywa każde ludzkie życie. I tak samo jest dokładnie z religią, że niestety problem religii polega na tym, że ona w świadomości ludzi, którzy chcą być religijni, często jest takim szukaniem zła, że my ciągle zderzamy się z, mówiąc górnolotnie, i z przerostem, z pasterzami Kościoła, którzy w naszym mniemaniu właśnie nie ocalają, ale ciągle jakby wydrapują z człowieka te pokłady takiego, no tego, czego chcemy, sami nie chcemy oczywiście widzieć. Ale to właśnie, może no właśnie, bardzo dziękuję, bo tutaj jest kolejny taki wątek, który oplata mnie również. Mianowicie rachunek sumienia, wyrzuty sumienia i konfesjonał. To moim zdaniem z tego się bierze. Gdyby nie to, że właśnie mierzymy się z tym swoim złem poprzez, no jak najszczerszy rachunek sumienia, bo inaczej będzie źle, no to gdyby nie to, to może byłoby łatwiej być dobrym. Wiem, że to jest kontrowersyjne, co powiedziałam z punktu widzenia księdza, ale no, że problem ja tylko dokończę, że spowiedź, owszem, widzę teraz jej, o, słowo sens, tak, powróci, jej sens tylko w takim aspekcie, że ona daje to oczyszczenie, takie poczucie, wow, mam to z głowy, już jestem, no, już nie ma tego ciężaru, ale to jest psychologia. No? Dobrze, to za chwilę musimy kończyć to okrążenie, żeby zdążyć przed za kwadrans druga. Proszę bardzo, Przemku. Znaczy, ja się tutaj w pełni zgadzam, bo problem jakby nie leży w samej religii, tak jak wspomniałem. Myślę, że ona w gruncie rzeczy mówi człowiekowi o wyzwoleniu, o ocaleniu, tylko problem leży w tych, którzy dokonują interpretacji tego co, o czym mówi Ewangelia. No, mamy też takich księży, ja mam takich znajomych, do których nigdy bym do spowiedzi nie poszedł, chociaż wiem, że ta spowiedź byłaby ważna, mówiąc językiem kościelnym, prawda, i tak dalej, ale po prostu wiem, że to jest nieludzki ksiądz. I tu jest problem, bo jego interpretacja Ewangelii jest dla mnie straszna. Jest po prostu jakimś rodzajem budowania takiego schematu formalizmów, rytuałów, utrzymywania jakiegoś ładu, który nie wiem, nie istnieje. I dlatego, no właśnie, szukamy ludzkich księży, to znaczy takich księży, którzy interpretują Ewangelię w inny sposób. w taki sposób, który daje nam, no właśnie, pewne odetchnienie, nie? Że po tej spowiedzi się nawet no, po prostu lepiej poczuję, bez względu na to, czy to jest, bo to zawsze jest też psychologia, no w nas jest psychologia, tak czy siak, jesteśmy nie takimi istotami, które też potrzebują takiego komunikatu, jesteś dobry, możesz zacząć od nowa i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest tutaj nie w samej religii jest chyba problem. Problem jest w tych, którzy tę religię jakoś próbują wyrazić. Dobrze, kolejna bardzo ciekawa uwaga. To w takim razie dziękuję, bo już za 4 minuty pół do drugiej. Przypominam, że do za 15 możemy tylko rozmawiać. No dobrze, za 13. To wtedy utniemy jakąś piosenkę, czy raczej utwór instrumentalny. A teraz proszę naszych gości, proszę Państwa, których nam przybywa tu mnóstwo e-maili. Dzisiaj bardzo dziękuję. To teraz kolejne słowo klucz i skojarzony z nią utwór muzyczny. No, dzisiaj nie przesadzam z używaniem słowa piosenka. O guardian angel, my beloved keeper. O guardian angel, my beloved keeper. Where would thou lead me when I cross the reaper? Where would thou lead me when I cross the reaper? Nor do I know, neither can I guess. Nor do I know, neither can I guess. What time thou will escort me on my way? What time thou will escort me on my way? Purgatory, my guardian angel petrified with horror. My guardian angel petrified with horror. Many a burden did I have to carry. Many a burden did I have to carry. Now the cleansing fire is my greatest worry. Now the cleansing fire is my greatest worry. Upon me, dear guardian angel, mercy have upon me. Spare me the sentence of the purgatory. Spare me the sentence of the purgatory. Now God has punished my most sinful flesh. Now God has punished my most sinful flesh, which my whole lifetime never did repent. Which my whole lifetime never did repent. Polskie znaki, ale że one brzmią. Dzisiaj będzie koncert, oczywiście retransmitowany polskich znaków w Trójce o wiadomej porze. O, i panie się odezwały, poczuły się, że tak powiem, zmobilizowane do tego, żeby zareagować na hasło męski magazyn Trójka pod Księżycem. Tak, pani Marta Zopola, która wypowiada się w imieniu trzech aż pań, które są zapracowane i dlatego nie piszą. No i też pani Janina z okolic Zgorzelca, Tak. Tutaj ważniejszy temat poddała pani Janino. Bardzo przepraszam, ale nie damy rady dzisiaj, nie zmieścimy. Ale bardzo dziękuję za sugestię, że tutaj, no właśnie jaki był udział kobiet w tej historii zmartwychwstania czy zbawienia. A teraz zwracam się do moich gości. Aha, no właśnie, hasło. Tu było hasło znaki. Hasło znaki, bardzo ważne w tych okolicznościach, biorąc pod uwagę, że przecież ten czas, który przeżywamy, to prawdziwy wielokulturowy miks, przekładaniec pogańsko-żydowsko-chrześcijański. No i proszę naszych gości, proszę Wojtka i proszę Przemka. Tutaj tylko może bardzo krótko, żeby jeszcze zdążyć dwa okrążenia. Można się też pogubić i nie popaść, czy nie wpaść w zasadzkę przesądów, jeżeli do tego domieszamy właśnie te stare tradycje rozmaite, że jeżeli czegoś nie zrobię, nie dotknę jakąś tam witką, gałązką, nie omiotę, to i tak dalej. W ogóle samo święcenie moim zdaniem tak blisko bardzo jest przesądu. Wiem, że dzisiaj trochę bluźnię, no ale trudno. Przemku. Ja bym trochę usprawiedliwił te przesądy. Znaczy, jeżeli one nie mają jakiegoś bardzo absolutnego charakteru, to chyba nie są groźne. Znaczy, my w gruncie rzeczy potrzebujemy też takich, ja wiem jak to nazwać, rytuałów, nie? One są częścią naszego życia, bez względu na to, czy dotyczą religijnych obrzędów, czy nie. To ja bym ich nie demonizował, tylko raczej próbował je docenić. To znaczy, po prostu są w życiu potrzebne, nie? Pójście nawet z tą święconką, jeżeli to jest jeden raz w roku, czasami tak się zdarza, niektórzy duszpasterze wykorzystują ten fakt oczywiście, żeby sobie wtedy poużywać, bo jak już mamy ich raz w roku, no to ja im powiem, prawda, co tam myślę. Tak. One są potrzebne, po prostu tak jak potrzebne jest nam świętowanie urodzin, zdmuchnięcie świeczek na torcie. Tak samo jest potrzebne nam to, żeby poczuć tę grudkę popiołu w środę popielcową na głowie. Mówi się, że to jest jakiś tam kolejny sakrament. One są po prostu potrzebne. My dzięki nim jakoś żyjemy, układamy cykle naszego życia, nie tylko religijnego. Mhm. Czyli ten rodzaj przesądów nie jest, przepraszam, grzeszny. Tak, absolutnie. Ja bym w ogóle tutaj nie dotykał tematu grzeszności, niegrzeszności. On jest po prostu ludzki. Tak to widzę. No pięknie. Ja się bym... Wojtek? Chciałbym bardzo mocno powiedzieć, że te wszystkie obyczaje dobrze pokazują też, że coś takiego jak granica między sakrum a profanum to jest czymś właściwie nie do przeprowadzenia. Wczoraj zmarła bardzo bliska mi osoba, wybitna poetka Krystyna Miłobędzka. I pamiętam, Krystyna kiedyś w jednym z wywiadów powiedziała, że w religii ważny jest też element zabawy. Świętowanie jako zabawy po prostu. Że to jest jakby takie ciekawe połączenie bardzo różnych elementów. I jak się próbuje separować, to jest sakralne, to profanum, to no, teraz takim obiegowym memem jest zawsze mem z Panem Jezusem, który zagląda, prawda, zza kadru i pyta, czy o, widzę smugę na szybie, prawda, że okna dla Pana Jezusa jeszcze nie umyte. Zwróćmy uwagę, to by się mogło wydać bluźniercze, tak jak ty mówisz, ale tak naprawdę jest w tym coś sympatycznego, nie? Bo o co chodzi w tym wszystkim, w tym sprzątaniu, w tym gotowaniu, prawda? No chodzi też o świętowanie życia po prostu. Święta są po to, religia po to przychodzi, żebyśmy poczuli, że życie jest święte. Ale nie, bo właśnie na przykład nieszczęście polega na tym, że świętość życia my rozumiemy tylko w kontekście jednym, prawda? W Kościele, jak się mówi o świętości życia, to się mówi o dzieciach nienarodzonych, a tu chodzi o coś, świętość życia, tak naprawdę religia powinna uczyć się, że w życiu w ogóle jest święte, jest do świętowania po prostu, nie? Że to jest coś wspaniałego, że my możemy żyć, się dzielić, prawda, czymś, co jest bardzo też charakterystyczne, że jak idziemy do święcenia, to możemy, przynajmniej w tej parafii, w której ja byłem przez całe lata, był zawsze kosz, który można się było podzielić, a jeśli nie, to wrzucić coś do skarbonki, prawda? Tam to jest masę takich znaków dodatkowych wokół każdego obyczaju, które mówią o czymś, o tych właśnie, o tym złodobrem zwyciężaj, prawda? I ta granica sakrum profanum wtedy się w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Gdzie ją przeprowadzić? Prawda? Dziecko, które wyjada kiełbaskę w czasie święcenia z koszyka, co grzech popełnia, no to chyba jakiś byłby absurd zupełny, gdybyśmy tak myśleli, nie? Tam się dzieje coś takiego bardzo radosnego. Ja pamiętam, że zawsze ta Wielka Sobota, bardzo lubię Wielką Sobotę, bo tam po prostu jest taka atmosfera właśnie świąteczności, święta, już powiedziałbym, jakby wszyscy, co przyszli do kościoła, już byli zbawieni. No i faktycznie są, tak teologicznie teraz rzecz biorąc, tylko trzeba jeszcze trochę do tego dojść. Ale zasadniczo to już jest robione, nie? Po Wielkim Piątku to już zasadniczo, prawda, mamy powody, żeby się cieszyć, nie? Oj, to jeszcze przed nami, bo dopiero, proszę Państwa, no, półtorej godziny tego Wielkiego Piątku, czy Piątku zwanego Wielkim, to ja myślę, że teraz tę pętelkę już, że tak powiem, dociśniemy i za 3 minuty dosłownie zapytamy, żeby już przygotować naszych gości, zapytamy o to, jakie najczęściej pytania stawiano księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi, a to będzie wiadomo, jeżeli posiądziemy książkę, która właśnie się ukazuje i którą opracował, przygotował naturalnie nasz gość Wojtek Bonowicz. To teraz by tak powolutku ku światłu, chociaż to jeszcze mamy tam kilkadziesiąt godzin do tego światła, czyli do zmartwychwstania. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living. But I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Myself, it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? If I'm down on my knees, you can. Deep down, way down, Lord, I try to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the end. I'm begging for forgiveness, but I know I might resist it. Oh, so I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Daylight, tak zatytułowaną ładną piosenkę podrzucił nam Michał. No tak już troszkę w stronę tego światła, którego się spodziewamy. Państwo piszą i piszą. Teraz pan Przemek do nas dołączył. Bardzo ładnie napisał. Mimo że jest bardzo zdystansowany wiary i kościoła, od wiary czy do wiary kościoła. Dobrze, proszę naszych drogich gości, pytanie już padło. O pytania, jakie stawiano, takie kluczowe czy najczęstsze księdzu Józefowi, a znajdziemy je właśnie w książce przez Wojtka opracowanej. Wojtek Łonowicz. Ta książka nosi tytuł Tischner, rozmowy z mistrzem. I to jest książka, w której jest kilkanaście wywiadów z lat 90. I tam rzeczywiście wiele pytań, które dzisiaj także padły w tej książce, jest, bo na przykład pytanie o sakrum i profanum, prawda, takie te pytanie o sens cierpienia. Tischner był takim przykładem człowieka, którego można było właściwie zapytać o wszystko i można się było spodziewać, że on na każde pytanie znajdzie interesującą odpowiedź albo podsunie interesującą perspektywę. Muszę powiedzieć, że miałem wielką frajdę, jak tę książkę układałem, bo myśl Tischnera to jest faktycznie myśl dialogiczna, to znaczy myśl, która jeszcze w dialogu ożywa i także bardzo, bardzo do tej książki, do lektury tej książki zachęcam. Ona już się tak pojawiła w sprzedaży, ale po świętach będzie jej więcej w księgarniach. Ja bym powiedział, że Tischner jest nam dzisiaj potrzebny przede wszystkim właśnie jako człowiek, który głosi, znaczy, który opowiada o życiu po prostu, że głosi wartość życia. I w tym świecie też, który się bardzo w tej chwili poruszył, wywraca się, wydaje się, że nie wiadomo, na czym właściwie ten świat się opiera, on jednak podsuwa bardzo takie, powiedziałbym nawet wielkopiątkowe i paschalne podstawy. No bo jak ja patrzę na tego, na przykład do prezydenta Ameryki, albo prezydenta Rosji, albo otoczenie prezydenta Ameryki, to mam ochotę za Tischnerem zaśpiewać tę piękną góralską prześpiewkę. Cóż mi po pieniążkach na tym Bożym świecie, kiem jest ze smentorza syćka odyndziecie. No nie zbawimy się na zasadzie posiadanych pieniędzy, choćby nie wiem jak był człowiek bogaty, nie na tym to polega. Nie na tym to polega. Możesz nazbierać nie wiadomo ile, możesz wywalać rakietę za rakietą w kosmos. Nie o to chodzi. Większą siłę ma w sobie człowiek, który właśnie potrafi ze zła wyprowadzić dobro, przebaczyć, poświęcić siebie, oddać coś ze swojego, nie żądać zapłaty za to, że pomaga. Nie? To jest wielkość człowieka. I Tischner przypomina te proste prawdy i robi to w taki sposób, że jakby człowiek się czuje taki, o kurczę, to mnie by też było na to stać. Ja bym też tak mógł żyć. Tak, tak, tak. No dobrze. No niedobrze, bo czas nam się skończył i w ogóle bez sensu. Znowu słowo sens powraca w innej wersji. Proszę Przemka, i w takim razie jedno podstawowe pytanie, jakie zadaje ci młodzież, studenci na przykład, bo musimy się zaraz zaplątać w piosenkę i potem już zamknąć spotkanie. Ja bym chciał odpowiedzieć, nie miałem tej okazji, którą miał Wojtek, przeczytania czy opracowania tej książki, ale więc mam trochę utrudnione zadanie, a z Tischnerem mi się kojarzy bardzo, bardzo dużo bardzo ciekawych pytań i odpowiedzi. On sam był według mnie jednym wielkim pytaniem i odpowiedzią, ale tutaj konkretyzując, myślę, że temat wolności był Tischnerowi bardzo, bardzo drogi i on zawsze jest drogi człowiekowi. Tischner mówi, że wolność to jest drugie imię człowieczeństwa. My się zawsze jakoś trochę wolności boimy, a z drugiej strony chcemy być wolni, bo bez wolności, no kim jest kim jestem bez mojej wolności. A drugi, już króciutko, to jest mądrość, czyli taka no, najbardziej pasująca cecha do filozofa. I tutaj znowu ten element dialogiczny, o którym wspomina Wojtek, świetna teza, czy mądrość właśnie Tischnera na temat mądrości, że ona nie przychodzi do nas z książek. Z książek może przyjść wiedza, ale mądrość przychodzi zawsze z twarzy drugiego. Trzeba się dobrze w tę twarz zapatrzeć. Na pewno tam się odkryje jakąś mądrość. Wow, fantastycznie. Słowa klucze za moment nam nasi goście podadzą, więc proszę sobie przygotować też z alternatywą, bo jak mówię, wiele już wykorzystanych. Tymczasem kolejny przykład słowa klucz, które zainspirowało utwór Oto ten muzyczny. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Shakuru. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Sobie noc tak piątek nie wypada. Tutaj spokojnie mogę użyć słowa piosenka. Do tego piękna, interpretująca hasło przejście. Przejście, proszę gości naszych. Nie do końca w sensie religijnym, raczej kosmicznym, a przejście w sensie religijnym Pascha to jeszcze przed nami. No, ponieważ musimy się już rozstać, choć niechętnie, serdecznie proszę gości naszych o poddanie nam słów kluczy na przyszłość, byśmy mogli właśnie takimi piosenkami pięknymi się, że tak powiem, chwalić. Wojtek pierwszy. Mnie trochę polemicznie przychodzi do głowy słowo zmiana polemicznie wobec tej piosenki, bo ja bardzo wierzę w zmianę, że właśnie dobrze, żeby świat mój się ciągle poruszał i zmieniał, prawda? A czy może być przemiana? Naturalnie. Przemiana, ponieważ zmiana w zasadzie już była, ale przemiana... Tak, to niech będzie przemiana, prawda? Niech będzie przemiana. I to jest bardzo zgodne z treścią tych świąt także, prawda? Bo to są święta przemiany. Ja mogę przemienić po prostu coś w sobie, w świecie dookoła mnie. Mogę to zrobić w taki sposób, który będzie radosny, który ludziom też będzie zaraźliwy. O, bardzo ważne, żeby ludzi też czymś zarazić dobrym, nie? To przemiana, wydaje mi się, że... Piękne. Że jest słowem, które może nas przez święta poprowadzić. No, może nawet piosenką Wagla pewną to zilustrujemy, ale to na przyszłość propozycja. A teraz Przemek, bardzo proszę, i mówimy sobie... Do usłyszenia niebawem, prawda? Moja propozycja, ja się trochę boję, ale chciałem wrócić, może tak jak klamza się tam zrobi w tej dyskusji, do słów Wojtka z początku naszej rozmowy. Tam się pojawiło to nie bój się. I nie wiem, czy takie słowo w języku polskim istnieje jak niebojaźń, ale moja propozycja by była niebojaźń. To jest dobry sposób nie tylko na święta, ale chyba na przeżywanie w ogóle swojego życia. Jesteśmy ważniejsi, jak mówi Tischner, niż tam się wydaje, więc się nie bój. Po prostu niebojaźń. Cudowne. Bardzo, bardzo dziękuję. Jesteśmy wdzięczni. Ktoś mi szepcze w ucho, że jest takie słowo. No to jest. To tym lepiej. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że już tak szybciutko to wielkopiątkowe wspólne czuwanie uprzyjemnili nam i uczynili, no może bardziej takim znośnym, bo to różnie bywało w te Wielkie Piątki. Kto? Ksiądz Przemysław Bukowski oraz nasz przyjaciel Wojtek Bonowicz. Bardzo dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy i tutaj od naszych słuchaczy informacja. Fajnie jest słuchać ludzkiego księdza. No, mówiliśmy o ludzkich sprawach, no to mamy ludzkiego księdza. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Dobranoc i pięknej przemiany poświątecznej. Dzięki. Dziękuję. Pozdrowienia dziękuję dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek, bo pani się upomniały o swojej. Ja bardzo sobie to wziąłem do serca. Bardzo się cieszę w imieniu słuchaczek. Również bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę była to świetna, świetna alternatywa dla marnowania czasu podczas snu. Będę częściej tutaj wpadał o tej porze. Dzięki serdecznie. Miło, zapraszamy. Naprawdę potrzebujemy. Dzięki raz jeszcze. A nadal dyżurują Ela i Wojtek. Wojtek Dorosz tym razem. Natomiast my z Michałem myślimy już o jutrzejszym wieczorze. Tak też można o przejściu zaśpiewać pięknie. Idź sobie, już cię nie chcę, z wdzięczności za to, co mam. Przez święta złe dziury w drzwiach, drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec, nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę, nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. To koniec, czuję lekkość, noc ciepłem owiewa mi twarz. Zachłannie upijam się, w pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec. Drost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz. Tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę i już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Ostatecznie w decydującym momencie, tak, mówiliśmy o tym, pozostajemy sami. A tymczasem myślimy już o Wigilii Wielkanocnej, bo na nią z całego serca zapraszamy. Ale żeby zamknąć tę naszą wielkopiątkową podróż, wracamy jeszcze, to tylko w tle niestety, do słowa klucz, które otwierało to nasze spotkanie z Drada. Poprosiła Michała, by i jutro pojawiły się tematy filmowe. Tu jeszcze w piątkowej aurze Song for Bob z filmu o bardzo długim tytule, którego nie przytoczę. Proszę zapytać kiedyś Michała, może zgodzi się więcej o tym filmie i utworze muzycznym opowiedzieć. Tu Nick Cave, bez słów, i Warren Ellis. Tymczasem życzymy Państwu i sobie, i tutaj proszę w myślach uzupełnić treść życzeń, tak? Już? Dobrze, dziękuję. Właśnie, dziękujemy wraz ze mną Wojtek Dorosz, a Ela Różycka i Michał Żłądkowski dyżurują do świtu. No i wypatrujemy nie tylko słońca, oby jutro, przepraszam, dzisiaj nie było tego huraganu, trąby, wiatrów, ale też wypatrujemy znaków, oby zwiastowały spełnienie tych życzeń.